أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, tefsirimize Nazi'at suresinin birinci ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Mekke'nin zor dönemleri, kafirlerin gözü kararmış, Müslümanların üzerine her türlü imkanlarını kullanarak saldırıyorlar. Böyle bir ortamda Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimize Cebrail vasıtasıyla bu Nazi'at suresini indiriyor. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةِ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةِ diye devam eden cümleler kısa kısa ama iki kelimeden meydana gelen bu cümlelerde müşriklere bir tehdit var. Bakınız, aklınızı başınıza alınız. Bu uyarılar sizin de faydanıza. Bir gün gelecek, can alıcı melekler sizin canınızı boğarcasına sizden çekip çıkaracak. Aynı can alan melekler müminlerin canlarını ise onlara bir huzur, bir mutluluk verecek ve öyle çekecek. Can alan meleklere yemin olsun. Kafirlerin canlarını zorla çekip çıkaran meleklere yemin olsun. Müminlerin canlarını ferah ve sevinç ve huzur içerisinde çekip çıkanlara yemin olsun. Yüzüp duranlara da yemin olsun. Yarış yapanlara yemin olsun. İşleri düzene koyanlara yemin olsun ki o gün yeryüzü sarsıldıkça sarsılacak, arkasından ikinci bir sarsıntı onu izleyecektir, diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, öyle veya böyle yeriniz, makamınız, sosyal durumunuz ne olursa olsun, köşkte yaşayanlar, köprü altında yaşayanlar, hepsi aynı hızla eceline doğru gidiyor. Ve eceli alınırken orada ayrım yapılacak. Hız aynı. Aynı hızla ecelimize gidiyoruz. Bizim ecelimizi almakla görevli melekler müminin imanını böyle onun en keyifli bir halini ona vererek, ona bir mutluluk sunarak canını alıyor, kafirin canını da, hani eskiden hocalarımız güzel ifade etmişler, dikenli çalıyı bütün vücudunun içerisinden çekip çıkarıyormuş gibi her kılcal damarına varıncaya kadar hepsini parçalayarak alıyormuş gibi canlarını alacaktır diye mana vermişler. Bu meleklere yemin olsun ki dedikten sonra Rabbim yüzenlere, denizlerde yüzenlere, gökyüzünde yüzenlere, meleklere, yıldızlara, kuşlara, balıklara yemin olsun ki, yarış yapanlara da yemin olsun ki, melekler herkes kendi görevini yapmada yarış yapıyor, bizim de yarış yapmamızı istiyor Rabbim. وَسَابِقُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ اَرْضُهَا كَعَرْضُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ. Allah'ın cennetine ve Allah'ın rahmetine doğru yarış yapınız diyor Rabbimiz. İşleri düzene koyanlara yemin olsun diyor Rabbim. Burada kastedilen melekler de olabilir, biz de olabiliriz. Melekler kendisine verilen görevi hakkıyla yerine getiren yaratılmışlardır. Nurdan yaratılmışlar. La yasûne Allâhe mâ emarahum ve yef'alûne mâ yü'merûn ayet-i kerimesinde Rabbimiz melekler emredileni yerine getirir. Allah'a hiçbir şekilde karşı gelmezler diyor Rabbimiz. Görevlerini yerine getiriyorlar. Tabiat kanunlarının işleyişini sağlamakla görevli o görünmez kuvvetler. Onlar görevini yerine getirirken bizim de kendimize has görevlerimiz vardır. İnsan olarak Rabbimize karşı görevlerimiz, insanlara karşı görevlerimiz, hayvanlara karşı görevlerimiz ve tabiata karşı görevlerimiz vardır. Bu görevleri yerine getirmemize de dikkat çekiyor Allah Celle Celaluhu. Dikkat edin diyor yani. Ecelinize doğru gidiyorsunuz. Bir gün dünyanın da eceli gelir. Yeryüzü sarsıldıkça sarsılır o gün. Arkasından yeni bir sarsıntı daha gelir. Kulubun yevme idim vacife. O gün yürekler endişeden korkarlar. Ebsaruha haşia. Gözler korku nedeniyle aşağı doğru düşer diyor Rabbim. Bu kıyamet sahnesini gözümüzün önüne getiriyor. يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Kafirler şöyle diyorlar bunları duyunca. Ya biz öldükten sonra eski halimize mi döndürüleceğiz? Yani çürüyen cesedimiz tekrar eski haline gelecek mi? Yani bu ten çürüdükten sonra bu cana yeniden kalıp olacak mı? Kur'an'da bu çok tekrarlanıyor. Hala günümüzde de müşriklerin o söyledikleri bize karşı söyleniyor. Olur mu? Yangında yanmış, gökyüzüne dağılmış gitmiş bir adam nasıl toplanacak? Batıda bazı insanlar ölülerini yakıyorlarmış. Yaktıktan sonra külünü billur bir avizenin içerisine koyup veya bardağın içerisine koyup veya sürahinin içerisine koyup evine ve evinin en mutena bir köşesine koyuyormuş. O nasıl dirilecek? Ona bakıyor ve diyor ki ya bu nasıl dirilecek? Peki de sen nasıl dirildiysen öyle dirilecek o da. Yani şu anda ben, sen ve bütün insanlık, bütün hayvanlar, bütün canlılar ve cansızlar nasıl yaratıldılar ki? İnsan kendi yaratılışını düşünse böyle bir soruyu sormaz. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخْرَةً Biz çürümüş kemik olduktan sonra mı diriltileceğiz? قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةً Eğer bu doğruysa bu çok zararlı bir dönüştür diyorlar. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ O bir tek sestir. İsrafil aleyhissalatu vesselamın sura üflemesi. فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ Bir de bakmışsın, hepsi mahşer yerinde, meydanda toplanıvermişler diyor Rabbimiz. Hocam bu nasıl olacak? Aklına yatmaz. Küçücük aklımızla düşünürüz ya biz. İnsanlık tarihini rakamla ifade edemiyoruz. Çünkü ayet böyle bir rakam vermiyor. Yani Hazreti Adem'in yaratılışından bugüne kadar şu kadar zaman geçmiştir diye bir rakam yok. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde de böyle bir rakam yok. Bilim adamları bazı bulgulardan hareketle bize bazı rakamlar, tahmini rakamlar söylüyorlar tabii ki. Hazreti Adem'den bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün insanları, şu anda dünyanın büyüklüğünü gözümüzün önüne getiriverdiğimizde Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Antarktika'da ölen insanlar, yanan insanlar, balığa yem olan insanlar, bütün bunları bir araya nasıl getirecek diye soru soran insanlar. Ya dünyanın her tarafına dağılmışlar bunlar diyenler. İnsanın gücüyle orantılı olarak mesafeler küçülür veya büyür. Hani bir fakir der ki, ya bir dönüm arazim oluverse içinde de bir evim olsa. 100 veya bir dönümde değil. Hani 500 metrekarelik bir evim olsa. Öbürü diyor ki 3000 metrekarelik olsa. 300 bin diyor. 300 bin diyenle, 3000 diyenle, 300 diyen parası, para gücü, akıl gücü, kültür gücü bütün bu rakamları belirleyendir. Hani Yavuz Sultan Selim demiş ya, dünya iki kişiye dar, bir kişiye bol demiş. Dünyaya hakim olmak isteyen iki kişi ise ortadan bölseler dünyayı, ekvatorun üst tarafı senin olsun, alt tarafı benim olsun deseler, İkisi de ekvatordan biri aşağıya bakarmış, biri yukarı bakarmış. Ve almaya niyet edermiş orasını. İnsan bu. Böylesine düşünen bir insan, Allah bunları nasıl toplayacak? Kainatı yaradan Allah Celle Celaluhu, en küçük varlıktan en büyüğüne kadar yaratan, yarattığını gözeten, gözettiğini, gıdasını da o yanına gönderen o Allah Celle Celaluhu bir gün hepimizi mahşer yerinde toplayıverir. Hani bir düdük çalmakla bir komutan bir alayı, bir tuğ general bir tugayı, bir or general bütün orduyu bir araya getirebiliyorsa Allah Celle Celaluhu de İsrafiline üfürttüğü bir sur ile bütün insanlığı mahşer yerine toplar. Hedef şu anda günümüzde dünyamızda İslam'a inanmayan, inanmamanın ötesinde İslam'ı da düşman kabul eden insanlar. O gün için Mekke ve Medine çevresindeki insanlardı. Şimdi de bizim çevremizdeki insanlar. Bunlara bu mesaj verdikten sonra Rabbim diyor ki Hel etâke hadîsü Musa iznâdâhu rabbuhu bil vâdil mugaddesi duvâ İzheb ilâ firavne innehu dağâ Sana Musa'nın haberi geldi mi? Yani geldi. Geldi. Sana Musa'nın haberi geldi. Hani Rabbin ona, yani Musa Aleyhisselam'a o mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti. Demişti ki, git o Firavun'a. O azgınlık yapıyor. Sınırı aştı o. Taşkınlık yapıyor. Sınırı taştığının delili hemen gelecek. Fekul helleke ilâ en tezekkâ. O Firavun'a söyle. Arınmak, temizlenmek ister misin? Ve ehdiyeke ilâ rabbike fetakşâ. Seni Rabbine götüreyim, Rabbine ulaştırayım ve yalnız Rabbinden korkasın. فَاَرَاهُ اَيَتَ الْكُبْرَى. Musa aleyhissalatu vesselam Firavun'a o büyük mucizeyi de gösterdi. Ama فَكَذَّبَ وَعَصَى. Firavun Musa Aleyhisselam'ı yalanladı ve de karşı geldi, isyan etti. Sümme edbera yes'a fe haşara fe nâda fe gâle ene rabbukumul âlâ. Oradan Musa Aleyhisselam'ın yanından koşarak ayrıldı. Bütün çevresindeki insanları topladı ve onlara şöyle dedi. En yüce Rabbiniz فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى. Allah Celle Celaluhu de o Firavun'a hem ahirette hem de dünya azabıyla yakalayıverdi. Dedikten sonra İnne fî zâlike le'ibreten limen yakşâ. İşte Allah'tan korkanlar için bunda ibret vardır diyor Rabbimiz. Bu ayetler nazil olmuş. Mekke'de sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam insanlara bunu okumuş. Bakınız, bu gavurluğu yalnız siz yapmıyorsunuz. Bir zamanlar Firavun yaptıydı. Sonuçta o kaybetti. Firavun Rablığa soyunmuş. Yani insanlara diyor ki, Musa'nın Rabbine inanmayacaksınız. Onun koyduğu kurallara göre hareket etmeyeceksiniz, bana göre hareket edeceksiniz demişti. Güçlü orduları, güçlü ekonomisi vardı. Karşısındaki Musa Aleyhisselam'ın bir kendisi bir de kardeşi Harun Aleyhisselam vardı. Görüntüde hem silah bakımından hem asker bakımından hiçbir şeyi olmayan Musa Aleyhisselatü Vesselam kazandı. Bakınız, siz kaybedeceksiniz manasına okunuyor, sahabeye de müjde veriliyor. Şimdi bize müjde veriyor Rabbim. Kafirlerin sonu gelecektir. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ. Ali İmran suresinde Rabbim, söyle onlara, yani biz şu anda söylüyoruz, dinime düşman olanlara, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme dolacaksınız. Başka yol yok. Ayet bu. سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ. Mağlup olacaksınız ve cehenneme olacaksınız. E entüm eşeddu halgan emissemâ benâhâ. Siz mi daha güçlüsünüz yoksa gökyüzü mü? Ki o gökyüzünü o Allah Celle Celaluhu yaptı, bina halinde tuttu. Rafi'a semkehâ fesevvâhâ. Onun tavanını yükseltti ve düzene koydu. ve ağrıdaşe leyleha ve ahrece duhaha. O gökyüzünde ve yeryüzünde geceyi kararttı, kuşluğu çıkarttı, aydınlığı çıkarttı. Vel arda ba'de zalike dehaha. Sonra yeryüzünü döşedi ağaçlarla, çiçeklerle, denizlerle, deniz manzarası, dağ manzarası, çiçekler, böcekler, çeşitli mahlukatla döşeyen o Allah Celle Celaluhu. Vel cibale arsaha. Dağları çivi halinde yeryüzünü sabitledi, denge buldurdu dağ yeryüzüne. Meta'an lekum veli enamikum. Bütün bunları hem size hem de hayvanlarınıza geçimlik olsun, yiyecek maddesi olsun diye yaptı diyor. Yani sizi yaratan, gökyüzünü yaratan, yeryüzünü yaratan, yeryüzünden size ve hayvanlarınıza yiyecekler çıkaran Allah'ı Rab olarak kabul edin. Sizin gibi yaratılmış ve sizin gibi ölecek olan, kendi kalbine ve kalıbına bile hakim olamayan Firavun gibi insanların sözünü Allah Celle Celaluhu'nun kelamına tercih etmeyin. Rab olarak Allah'ı kabul edin, yoksa insanları değil mesajını veriyor Allah Celle Celaluhu. فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةِ الْكُبْرَى. O büyük felaket geldiğinde يَوْمَ اِذِنْ يَتَذَكَّرُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَى. O zaman insan anlayacak neyin peşinden koştuğunu. Neyin peşinden koştuğumuzu, bu dünyada herkes peşinden koştuğu şeyi en doğru, en haklı, en güzel olduğuna inanıyor ki koşuyor. Ama Rabbi diyor ki, neyin peşinden koştuğunu o zaman anlayacak. Bu dünyadaki önderleriyle mahşer yerine getirilecek diyor ya Rabbim. يَوْمَنَا الْعُقُلَّ الْنَاسِ بِيْمَانِهِ. Önderleriyle beraber gelecekler. Önderin o dünyada cennete gidiyorsa iyi yoldaysın. Ama cehenneme gitmişse o zaman ah eyvah demek fayda vermiyor. Onun için Rabbim bizi bu dünyadayken uyarıveriyor. Ve burrizetil cahimu limen yara. Cehennem yaklaştırıldığı zaman, bakana cehennem yaklaştırıldı. Fe emma men dağa. Kim azgınlık etmişse, azgınlığı biraz yukarıda geçti. Firavun azgınlık yapmıştı. Azgınlık, taşkınlık, sınırı taşma manasına geliyor. İnsanlığını yitirip insanlığın ilahlık tarafına gidecek olursa, kendisini insanların üzerinde tahakkümcü, zulmedici, baskıcı ve Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyici hale gelirse buna tağut diyor Kur'an-ı Kerim. Dağa kelimesi de onu ifade ediyor. Bu neden bunu yapar? Ve âteral hayâted dünya. Dünya hayatını ahiret hayatına tercih eden saf, yazık, acınası insanlar bunlar. Sonsuz trilyon kere trilyon kere trilyon seneler yaşayacak bir hayatı inkar edip benim 70 yılım güzel olsun, 60 yılım güzel olsun, 60 yıl, 70 yıl ahiret hayatının yanında hani doğup ölen canlılar varmış ya, öyle yaşamak gibi bir şeydir. فَاِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Cehennem onların yeridir. فَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Kim de Rabbinin huzurunda durmaktan korkar, nefsini de kötülüklerden, hevadan men etmişse, فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. İşte onun varacağı yerde cennettir diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bu dünyada Rabbimizin mülkünde, Rabbimizin verdiği ayaklarla geziyoruz, bunun şuurundayız. Rabbimizin verdiği dille konuşuyoruz, öyleyse bu dille onu inkara yönelmiyoruz. Bu mide Rabbimiz tarafından yaratılmıştır, onun kurallarına uygun yemek yiyoruz. Haramlardan uzak durmaya gayret gösteriveriyoruz. Bu endişe ve korku bize cenneti kazandıracağına inanıyoruz. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Kıyamet ne zaman demir atacak, ne zaman kıyamet kopacak diye sana soruyorlar. Rabbim de diyor ki, فِيمَ اَنْتَ مِنْدِقْرَاهَا Onu anlatmak sana düşmez. Sen nerede, onu anlatmak nerede? İlâ Rabbike müntehâ. Onun ilminin varacağı yer Rabbindir. Yani kıyametin ne zaman kopacağını yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu bilir. Bu ayet-i kerime hatırınızda kalsın. Nazi'at suresinin 43. ve 44. ayet-i kerimeleri bunlar. Şunun için hatırınızda kalsın. Son günlerde kendini biraz İslamcı da zanneden bazı arkadaşlar, yazarlarımız, konuşmacılarımız, efendim kıyamet için tarihler verdiler. Tarih verdiler, çeşitli birkaç kişi yazılı olarak dergi veya gazetelerde yazıldı bu. Kıyametin zamanı konusunda tarih verenler oldu. Bu haddini bilmemezdik bir. Kur'an'ı bilmemezdik iki. Peygamber Efendimiz'in sünnetini bilmemezdik üç. Kur'an-ı Kerim diyor ki bunu peygamber de bilmez. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bilmez. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisi diyor ki kıyametin ne zaman kopacağını ben de bilmiyorum. Cebrail de bilmiyor diyor. Cebrail Aleyhisselam da bilmiyor. Rabbim diyor ki innema ente mündiru men yakşaha. Sen Allah'tan korkanların uyarıcısısın. Yani uyarını onlar alırlar. Kafirler uyarıdan almıyor. Keennehum yevme yeravneha lem yelbetu illa aşiyeten ev duhaha. Onlar cehennemi ve mahşer yerini gördükten sonra kabir hayatını çok kısa olduğunu görecekler. Binlerce yıl yattığı halde mahşer yerinin dehşetinin şiddetinden kabirdeki hayat onlara hafif gelecektir. Öyle olunca biz bütün gücümüzle Rabbimize ibadet ve itaatımızı, imanımızı sağlam tutacağız. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.